ako sa forever. Magmula nung nakilala kita. Eh kaya nga di ako sumurrender. Ano man ang sinasabi nila. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagait sa akin. At sa'yo naramdaman ang di ko akalain. Ipaglalaban ko. Na na na na na na na na na na na. Wala na kong pake, basta bahala na. Na na na na na na na na na na na. Pinsasa ng drama. Ikaw yung action star na leading man. Parang pelikula pag tayo nagsama. Ang umekstra di pagbibigyan. Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagkait sa akin. Oh, at sa'yo naramdaman ang di ko akalain. Ipaglalaban ko. Na na na na na na na na na na na. Wala na kong pag basta bahala na. Na na na na na na na na na na na. Alam ko lang kasi minamahal kita. Kahit pa sabihin na sa hindi ka itinarhana. Na na na na na na na na na na na. Mahal kita kasi kaya bahala na. Bahala na. Kahit di pa tayo ganang kasigurado, isusugal ang ating puso. Kahit may tumutol, di na mapuputol ang pag-ibig ko sa'yo. Pagkat sa'yo